Аднойчы я размаўляў з індуістам і папрасіў яго растлумачыць мне асноўныя догматы ягонай веры. Ён адказаў, што верыць у два асноўныя паняцці індуізму: пераўвасабленне і карму. Згодна з паняццем пераўвасаблення, пры смерці бессмяротная сутнасць чалавека, гэта значыць ягоны дух або душа, пераходзіць з аднаго цела ў другое. У якое цела дух пераходзіць, вось гэта залежыць ад кармы. Карма складаецца з таго, як чалавек паводзіў сябе ў цяперашнім жыцці. Я запытаўся ў суразмоўцы: ну, а як вам здаецца, у якой форме вы з'явіцеся ў наступным жыцці? Не ведай, ён аказаў, і ніхто не ведае. Справа залежыць ад таго, якую карму я выконваю ў цяперашнім жыцці, добрую або дрэнную. Калі добрую, то перайду ў вышэйшую форму жыцця, калі дрэнную, то ў ніжэйшую. А што такое добрая або дрэнная карма, я запытаўся ў яго. Ага, ўсё залежыць ад таго, як чалавек у цяперашнім жыцці ставіцца да іншых людзей. Напрыклад, ці я думаю добра або кепска пра вас цяпер? Вось это ўжо акрэслівае добрую або кепскую карму. Калі я спытаўся ў яго, на якой падставе ён гэтаму верыць, ён адказаў, што ў ягонай культуры так проста прынята меркаваць. У індуістаў паняцці кармы і пераўвасаблення прымаюцца на падставе вучэнняў мінулых духоўных настаўнікаў індуізму, гуру. Калі я запытаўся ў суразмоўцы, ці ён верыць у адзінага ўсемагутнага Бога, ён адказаў: ну, Бога я веру, але не так, як вы, хрысціяне. Мы, індуісты, верым, што ўсе людзі разам складаюць Бога. Вы, я і ўсе іншыя. Для майго суразмоўцы няма ўсе ўладнага Бога-творцы, які стварыў сусвет і існуе асобна ад яго. На жаль, наша дыскусія была прыпыненая, і я не мог паставіць яму далейшыя пытанні, якія ўзніклі ў мяне. Напрыклад, хто або што вырашае, у якім выглядзе чалавек з'явіцца ў наступным існаванні? Хто або што гэта ажыццяўляе? Не ведаю, які адказ даў бы мой суразмоўца, але ў хрысціянскім вучэнні ясна гаворыцца, хто менавіта вырашае і ажыццяўляе наш лёс у замагільным жыцці. Мы знаходзім ясны адказ на гэтае пытанне ў Біблії. Прыводжу тут жа пару цытат з кнігаў прарока Єремії і дзеі апосталаў. «Нема падобнага да цябе, Господі! Ты вялікі, і імя твоё вялікае магутнасцю! Господ Бог ёсць істіна, ён ёсць Бог жывы і цар вечны. Ад гневу яго дрыжыць зямля, і народы не могуць вытрымаць абурэнне ягонае. Так кажаце ім: багі, якія не стварылі неба і зямлі, знікнуць зямлі і з-пад нябёсаў. Ён стварыў зямлю з сілаю сваёю, сцвердзіў сусвет мудрасцю сваёю і розумам сваім раскінуў нябёсы». Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, ён, будучы Господам неба і зямлі, не ў рукатворных храмах жыве. Ён сам дае ўсяму жыццё і дыханне і ўсё. С адной крыві ён вывеў увесь род чалавечы, каб жыў ён на ўсім улоні зямлі, назначыўшы наперад вызначаныя часціны і межы іхніе пражыванню, каб яны шукалі Бога, ці не адчуюць яго, і ці не знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас, бо мы ім жывём і рухаемся і існуем. І вось мы, будучы родам Божым, не павінны думаць, што боства падобнае да золата або срэбра або каменя, увасобленага ў твор мастацтва і выдумкі чалавечай. І вось, пакідаючы часціны няведання, Бог сёння наказвае людзям усім усюды пакаяцца, бо ён вызначыў дзень, у які будзе справедліва судзіць свет праз загадзя вызначанага ім мужа, даўшы доказ усім, уваскрасіўшы яго з мёртвых. Калі паводле хрысціянскай веры існуе такі Бог, мяне цікавіць пытанне: а што станецца са мною пасля смерці? Можа, хоць у гэтым адным пункце хрысціянства згаджаецца з індуізмам, менавіта як мы паводзім сябе тут на зямлі, гэта паўплывае на наш лёс у наступным існаванні, хоць вывады ў хрысціянскім і індуісцкім вучэннях моцна адрозніваюцца. Біблія падкрэслівае, што людзям належыць адзін раз памерці, а потым суд. Яна раздзяляе людзей на дзве катэгорыі: уратаваных і загінуўшых. Адны атрымаюць Божае дабраславенне, шчаслівае вечнае жыццё з ім у небе, іншыя пападуць пад Божы гнеў за непаслушэнства яму і будуць атасланыя на вечную пакуту. І хто вызначыць канчатковы лёс кожнага чалавека? Бог, творца сусвету праз свайго сына Ісуса Хрыста. Вучэнне пра пакутаванне ў пекле асаблівай папулярнасцю не карыстаецца. І многія проста ігнаруюць гэтае пытанне, лічачы, што калі яны будуць прытомна існаваць у замагільным жыцці, дык як усё выйдзе, так і будзе, што нам увогуле невядома. Хрысціянства вучыць, што кожнаму цяпер трэба рыхтавацца да замагільнага існавання. Наколькі паняцце пра загінуўшых не супадала з сучасным поглядам у многіх, сцвярджаць, што нечамусь іншаму вучылі Ісус Хрыстос і ягоныя апостолы, не даводзіцца. Біблія піша пра будучае пекла і неба, і мы тут жа разгледзім некаторыя месцы, дзе аб гэтым гаворыцца. Перш за ўсё, у Біблії пішацца пра неба або нябёсы ў множным ліку. Неба ўспрымаецца ў трох асноўных значэннях. Першыя біблійныя словы такія: на пачатку стварыў Бог неба і зямлю. У арыгінале нябёсы і зямлю. Падобны выраз мы сустракаем у кнізе прарока Єремії. Ці можа чалавек схавацца ў патайнае месца, дзе я не бачыў бы яго, кажа Господ? Ці ж не напаўняю я неба? У арыгінале нябёсы і зямлю, кажа Господ. Тут маюцца на ўвазе зямля і газавая абалонка атмасферы. Затым у Біблії термін «нябёсы» таксама ўжываецца ў сэнсе цэлага сусвету з ягонымі целамі прасторы, зоркамі і планетамі, як прыкладам у кнізе другога закона. Калі знойдзецца сярод цябе мужчына або жанчына, хто пойдзе і пачне служыць іншым багам, або паклоніцца ім, або сонцу, або месяцу, або ўсяму войску нябеснаму, чаго я не загадаў, і так далей. Гэтымі словамі падкрэсліваецца, што чалавеку нельга пакланяцца сусвету, бо ўсё гэта створна Богам, і не ёсць Бог. Планеты і зоркі складаюць другі ўзровень неба. Згадваецца і трэці ўзровень неба, дзе прабывае трыадзінны Бог з анёламі. Аб гэтым небе мы чытаем у кнізе другога закона, дзе пішацца, што ў Господа Бога твайго неба і нябёсы нябёсаў, зямля і ўсё, што на ёй. Апостол Павел таксама піша пра гэтае найвышэйшае неба, называючы яго трэцім небам. Хрысціянін жыве тут на зямлі з надзеяй, што пасля смерці ягоны дух пойдзе да Бога ў тое трэцяе неба. Гаворачы пра Божае нябеснае царства, Хрыстос заявіў, што ўсе, якія ў зямным жыцці ўверавалі ў яго і жылі паводле Божых запаведзяў, пры смерці пяройдуць у нябеснае царства і будуць жыць ім у найвышэйшым небе. Збавіцель прыйшоў ад Бога, ведаў ягоныя праўды і іх перадаваў людзям, каб людзі, пачуўшы іх, добраахвотна ўверавалі і гэтым чынам сталіся сябрамі Божай сям'і, да і ўвайшлі ў ягонае нябеснае царства. Ён сышоў да чалавецтва не дзеля таго, каб людзі служылі яму, а каб служыць ім, ды памерці ахвярнай смерцю дзеля дарвання іхніх грахоў і апраўдання перад святым Богам. Хрыстос прадбачыў тыя часы, калі ягонныя вернікі будуць пераследаваныя за веру яго, і ў нагорнай пропаведзі ён закрануў пытанні іхняй узнагароды ў небе. Ён сказаў: «Дабрашчасныя вы, калі будуць вас ганьбіць і гнаць, і ўсякім словам ліхім несправедліва зніважаць за мяне, радуйцеся і весяляцеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на нябёсах. Так гналі прарокаў, што былі перад вамі». Пасля ўзнясення Ісуса Хрыста назад да неба, Ягоныя апостолы вучылі, што ўсе пакуты, перажытыя вернікамі тут на зямлі, прынясуць шчаслівыя наступствы ў небе. Паважаны слухач, ці ты гатовы на сустрэчу з тваім творцам Богам? Бог падрыхтаваў месца вечнага шчасця і радасці кожнаму, хто на зямлі ўвераваў у Збавіцеля Хрыста і жыве згодна з ягоным словам. Ён запрашае цябе прыняць ягоны дар збаўлення, калі ты яшчэ гэтага не зрабіў. І стаўшыся вернікам, кожны з нас павінен жыць у паслухмянасці ягонаму слову і голасу. Хай дапаможа Господ Бог спазнаць яго і жыць для ягонай славы, каб атрымаць вечнае збаўленне ў ягоным небе.